غير مستلم. أما رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم تانبيني عند جبر غوغو جوغي مكة موم ديكنا عندك عثمان بروم كرم عثمان بن عفان. زينب بنت النبي دوم بيغنا مات سي دوم يي جيجن بوبا عند زوجها ماغا نيك فاج كرم ابن ربيع تا مكة غير مستلم. بوبا ابن ربيع موم دونول كو توبغون مو نيك زينب تا مكة يونت بي نك نيكو نك نا دالدي باي زينب مو ديك bamu deme ñu wax ko ko mu bayyi Zainab yabal ko mu ñew boba tobagul ta abdir mu doora dik tob nak yonent bi delo ko Zainab amna ñu ni ci sey bu jekk ba rek la ca bayyi yalla mo lolu yalla ko ko jagle am ñu net da ko dañ ko takkat wa kana bil badri ma'suran wa arsalaha ila al madinati ba'da al manni wal karam dem nañu ba ca atu ñaarel ba ci madina kara ci xaru xarab badar ba mu bok ci juroom ñaar fuk yi ñu jappoon ci la ibn rabi bok as abu al asi ibn rabi jeker zainab ci la bok bi ñu leen de laaj ñot zainab yone ci xam khadija bu ko mayoon bo xam yaayam khadija ko mom yonent bi minoon nako mom la jox jeker ja ni ko kon so deme nga joto ko bo mu dikke nak yonent bi ali salatu wasalam gis tax bi xelam dem ci khadija mu yeram dom ji dal di ni sahaba yi bu len nexe dem dubu na len e ngeen jegal ko jekaram te delo ko ci xam sahaba ya d'accord ci muni len e in ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa taruddu laha qiladataha faf'alu shatal waxen wawule newulen def lon ko kon duñ ci tek bat waye nak ci adabam yu rafet len su fekke xalaat ngeen ni man ngeen ko bayil asiram ki ñu ko jappal borom kërëm te delo ko ci xam def len ko ñu dal di ko def mu sartal ko nak niko so deme nak nga bayyi Zainab mu dal di dik te bu ko fa kile mu dal di ko nak sa bayil neena nga dem ndax bobu mo len ëpp doole mu bayyi ko gannaaw ga nak nonu waxoon delo nañ ko ko ba mu tuube wa arsalaha mu daldi ba yabal Zainab bin Kuwil ila al madina badal manni ganaw buñ ko jegalé wal karami ak ganaw buñ joflanté mu mbax wa Zainab ba'athat haqqan qiladataha fidan wa man abuha shiddat ar-rahm lolu moy len wax legi qissa bobu Zainab ba'athat dafa yabal qiladataha ci xam bu ko ba mu donné won ci yaayam Khadija haqqan ci deug pour mu nek njottu jeukeram bobu di ibn Rabi' fidan mu nek njot ci jeuker gi wa man jegal ko abuha bayam shiddat ar-rahab ngir taru yermade bu mu ci tak ba xelam dem ci khadija yaram na dom ji amma al-atiq fa abdullah jaa lahu iyalahu ummuhu asma' bir-rasm mana amma al-atiq abu bakr siddiq atiq moy turam abu bakr kun yala ci mom rek fa abdullah domja jaa lahu moko andil iyalahu an jabotamit ak ummuhu yaayam soxnas abu bakr itam moko andi ak asma magam bu jigen domu abu bakr ndegam mom ak abdullah jigenam dal bir rasmi mana bi sayr al hasan ci doxin wu rafet ak sen ñom dikken wu rafet as rasmu husn al mashi wa umm rawmana soxnas abu bakr la batay ani ma jublu ci umma aisha koku mo jur aisha ak mu andiko wa aisha bi tarhim aishatan la bëggon mo andi yaayu aisha umma rawman ak aisha ci bopam ma abdullah and ak abdullah mo len andi walé zil qiyami kay borom jup mana listiqama qiyam bi mana listiqama ala hadd qawli ka'b ibn zuhair فهم صرفوكم حين جرتم عن الهدى بأسيافهم حتى استقمتم على القيم معنى على الاستقامة. الفصل الثالث عشر في ذكر مغازيه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه وعمره صلى الله عليه وسلم بفصل من يتوخ أي مغازي معنى لمجهاد في سبيل الله عندك gaswa nak buñu ko waxe moy xex bo xamne wal bobo xex amna ci wala amu ci waye dañu demone pour jihadi bu ci yonent ande koku gaswa lañ koy wax suta andul nak seriya rek lañ koy wax mo xam ñu neew label wala ñu bari waye bu ci neewul duñ ko gaswa ah agit data adla ak ñata umra la umra sallallahu alaihi wasallam lolu la ci wax ci bi fasal وللنبي أذن الباري بنصب راحة تدقها متذ الإنكار والشحم وأذن جوخنا نديغال الباري تبارك وتعالى من أسماء الله للنبي جوخنا نديغال ينن بنصب راحة سمط راح الحرب معنى مدال دي تال غير راحة اسم للحرب معنى مستعار من راحة طاهون raha mo don mulay wayu machine wolu kay reuy bu jek nak ay xeer la xeer bu reuy la dan don ñu diko wala dug legi nak moy arxiya yi ñu di mulay ñi wolu kay dug bi yeek yoy lay ñu adam bo wutur nak arab abalon ko guerre raha go xani te dukk day wal day mokal hamata zi inkari bop borom ak weddi wa shahmi ak reuy al basar moy kibr bam ko defé wa awwalan ayatul hajj alladhi nazalat min ba'di wa'd difa'in min ilahihim wa ayatul hajj ayati ci suratul hajj tamodi udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir mune may nañu ndigal ñi nga xamne dañu lan daan nek di len togn di xex ak ñom ci kaw togn len te yalla mom man na leena dimbali te ñu bëggoon lu yagg ku len jox ndimal yalla naan len faafu wasfahu hatta yati allah bi amri de nga jëlal muñ len jéggal len te jëlale ba ba yalla dik ak mbir ñu bëggu ñu luddul ku len baye ñu fay ñu ni gën téra dédé def len dank yonent bo xnako alam tara ila lan ñe daan wax ni waxna ko ci suratu baqara ak suratu nisa ay batay ñe daan wax ni dañoo bëgg nga may ñu digal mu ni ko fa hal asaytum in kutiba alaykum alqital an la tuqatilu qalu ma lana alla nuqatilu fi sabilillah lolu jik na l'islam bi l'islam diket sahaba yi buñu diré bëgg xex ñu leen waaw def leen dank rek muñ leen jéggelaleen e ba mujj nak surat lay ji premier ay ji len jox ndigalal khare moy inna allaha uzina lil ladina joju min ba'di wa'd difa'in ci gana buñu len dolen yalla dana len defandaral yefari moy inna allaha yudafi'u an al ladina amanu inna allaha la yuhibbu kull khawanin kafur mudarni uzina ganawga lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir nanad gnaaw bu mu len daalon ni dana len defandare yefari min ilahim wa'du bu joge ci sen borom wa ba'du ya ayyuha ja'at mukarraratan min alkitab alaziz almuhkam artashimi wa ba'du gnaaw ga ya ayyuha alladhina amanu ja'at dikna di wacc mukarraratan diluñu bam la yu baratam le ya ayyuha alladhina amanu nangam ndax ta goba amnañu peuple bu barat duñu meuna tudde alladhina amanu amma ci makka nak amuñu groupe bu bare buñu mëna tuddé ya ayyuhal ladina amanu motax ñu ya ayyuhal ladina amanu ci alquran man nañu ni medina lañu wacce amma ya ayyuhan nas nak waccena makka waccena medina waye medina mom ya ayyuhal ladina amanu mo ci ya ayyuhan nas mom wa makka lool lañu fa daan wax medina amna ay yoon ñu ko ci wax waye nak ya ayyuhal ladina amanu mo bare ndax bo ba mo loolam mo xal ñepp ay mu'minuna lañ wares na leena wax ni yeen julit ñi yeen mbolom julit mu dik nak di luñu takrar min alkitab alaziz almuhkam badi buñu xarañe badi buñu fixé atem irtasim topal nigal imtathil summa tada bil ladhi min khawfihi talabu itfa'ahu zaidin an-nar bid-darami ya rabb yawmin tawasaw lil kifah bihi bil jidd la yanfakhuna al-yawma fi fahmi لحمزة أقد المختار ألوية عبيدة ثم سعد بيغم البهمي في رأس زاين وقال البعض ذلك ذاك جرى في العام تابع الأولى يا لخلفهم مني ثم ابتدى توب مكماسه نعم لجك بالذي تنجى خمني من خوفه انجر رجل كتحنا طلبه نساكوان اتفاءه فيل رمجي ومكة dal mana yefer mana yefer yi ko gëna gëna bëgg ni bu dal ci medina du fi nek manam ñi nga xani ñoo bëggona fay leeru dinem gi ñom la jëkke zaidina ñuy yok naara safara wa bidarami ci bu ci tak faf ñom ndax ñoo bëggona yëngatu pour fay l'islam fek loolu duñu ko man ñoo taal kon guerre ya rab yawmin barana bis bu tawasaw denkante won ni kifah ci manam jano di xex moy kifah mukafahatu al muwajahatu fi al qital wal mudaraba ni ganaw ñu denkante ko ci yeen bop bayegal bu jidd ci farlu waye jeri ñu leen mu ne law wax law yamfakhuna te neexon ñu mënona euf al yawma tay fi fahmin ci keri lor matalu arab la xam nga wana faxta fi ghayr daram jang ngeen ko ci maqam wana faxta yaangi melni kuy won fi ghayr daram ci lu dul hopital mana yaangi def lu dul am ben njariñ li ngay def du njariñ so demone fek fu safara nekul nga tegal sey bant ak sey matna uf uf da ngay son lolu nak arab def ko ci ko xani yaangi son di keur keur ci lo xani du am natije du la jariñ dara li hamzati nana aqada fasna al muhtar kunu tanki sallallahu alayhi wasallam al wiyatan ay drapo ndax njitu guerre de yor drapo ci kaw ben yor ko loxom wala ñu yoral ko ko rek nga xamni ku xamni fa le kalifa ga ne ki jita guerre bi fele mo nak fasna ay drapo li hamzata ben hamzat ibn abd al muttalib bayam bu ndaw bobu nga xani mom moma masé won ñaari at dañu magante ak ubaydatu ibn al-haris momit joxnako drapo sa'du ibn abi waqas jambar jigen jambaré awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah sa'd mo jëk sanni ben fet mos ci xex fi sabilillah nana day xam il buhami ka di gaynde jambar yi day xam min asma'il asad buham jam buhamatin moy jambar yoyu manana nga xani ken xamul fokoy jaar bahmatu mbote xar buhum buhmatu nak moy jambar jam buham fi ra'si sayin ci bop yom kay juroom ñaari yar ba ngi dikke medina yoyu la tambli wa qala al ba'd am na ñen ñu ne zaka lolu te moy la ra drapo yoy mu joxe pour tal guerre kat jara xewon na fil ami ci atna tabi'il ula ma top ci mu dekk maana ci atu ñaarel la ya la khulfihim dawsiyan wuta ñom ahlu sir wa ka maghazihi yahdi mubridan kabidan ala khilafin atana min dhabil qudur non nga marché min dhabil qadami bon min dhabil qadami wika maghasihi mana wattu wika o dawon na firibun gunu yewe absaku wika iza arafa al mana al talibu li luqata iza arafa ifasahu wa wika'ahu wika moy gunu yew kaylu legi nak ramse dong la ci jublu kat adadu wika mana juro ñaar fuk ak juroom ñaar adadu yahdi moy ñaar fuk ak juroom ñent ñaar ya ak ha ak dan ay wa kabidan adadam momit modi juroom ñaar fuk ak juroom ben lolu dañu wuté ndax jixaj magazi yu yonen dem ni ni ñaar fuk ak juroom ñaar la ni ni ñaar fuk ak juroom ñent ñaar fuk ak juroom ben adadu wuka moy sabon wa isron yahdi tison wa isron kabidan sitton wa isron muni ala khilafin andak wute bo xane atana dikal nanu min dawil qadami ci boy jitu no sabiqatu ci qadam ba jikon ci pass bu jek fi rewon nañ ko as-sabiqatu wa taqaddum on ko defé nak lu ca top ba mu defé luñ jek def qaswatu waddan fu ñu wax waddan ab khurla min amalin furai ñu diko wax abwa batay abwa mo jek moy waddan ak fu ñu wax bawa momitam benen khurla ka sahabin wa am da ñu wax ñam da ñu wax buwat bi damil bay way bawat ka sahab wa qurat ñaari dapt yoyu la am momitam ben jabal la buñ la ne jabal la al bu turu jabal bu siw mana la fa dekk ci wetam ci ay nit loolu lañu naan jabal waye nit ñaa tax ñuy wax kon dekk la bo xane dal turu jabal ba dañ ko dox de neena bukhur bi yambo fu joge ak yambo neena yonentou mo ci jëm ci mo ci len dikkal guerre ci wéru gam Rabiul Awwal ci fekk boba ñetti wéer le gaday gi am boba ci kaw bu nu ne at mu jëk ba ma ngi yor ñaari ndinga and ak ñaari témèr ci ay sahabaam al muhajirin pour ñu dogalé tijara quraish bi nga xani bari won na bari ñaari jooni ak juroomi témèr ci ay galeb la won umayyah ibn khalaf non bu ban bu magge moko jité won and ak témèr yi goor ci quraish yi ko mu jox li waaye raaya ba sa'd ibn abi waqas madina mu bayyi fi sa'd ibn mu'ad ra'isu laws qabila laws laws khasra ni yaari qabila yu magi fofu ci madina yaayi fami yu mag mu sa'd ibn mu'ad mo ki li fa do neena yalla def nak fofu nak mom yalla def na guerre am fa mom ba wat jotu ñoo xex dañoo dem dajju wu ñoo kenn ñu bisi naka nonu ushayrun fuñu wax ushayr mom barab la momit ci bir yambo dina tudon sank de nga mu and ak témer ak juroom fukk ci ay goor ño xamni ñu ngi amé fan wéri geleem diko momanté di war témer ak juroom fukk te gele waru kay fan wér rek ñu diko li'tiqab moy ñi war ab tundu bu ñëgé tundu wéké wacc keneen war boba ay ñeegum quraysh lañu doon dogalé ji ñi nga xamni joggé na makka jëm shab ci tijara de nga su ko defé nak raay bi nak hamzatu ibn abdul muttalib moko yoron mu bayyi ci madina mu garde dekk ba ku ñu wax abu salamat abdullah ibn abdul asad mu ki nga xamni mo doon borom keuru umma salamat umuna umma salamat zawj nabi sallallahu alayhi wasallam boba fatu gul al mahzumi waye nak bobu xere dajé wu ñu faak ben ay nak bobu xaswa ñu delu ci summa ghazwatu safwan safwan mo ca top mom safwan itam de nga neena yonen ne ibn ishaq neena ba yonent bi delu se joge ci ghazwatu ushayr ci fukki fan jotu na ki ku ñok kursu ibn jabir dal di fekk juru medina rek mu dal ci jël ko ala sarhil medina lolu mo waralon bobu xare nak momitam ak seen juru yep mu yobbu ko yonent bi genn dal be dem fuñ wax safwan aywa fekk course rawna rek dawna baraw ak jurga rek fekk ba muy dem nak ñu bayyi ci medina zaid ibn harithata de nga ali ibn abi talib yoral ko dara pom radiyallahu anhu waye dal jottu la def hay na fekk nañ waji ñu doon dab daw dem ñu wagniku yalla neena wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas gair mom bu xasse xew ku jël sa yef yu morom dem wa badrun ak badr badr koko tam moy garab bu guer bu reuy ci atu ñaarel bi nga xamne nak mom mo yëkëti drapeau de l'islam ñu doon xexal a peu près jooni dal jëm juroom ñent témèr digënté bobu te kon moy amna ñu ni juroom ñent témèr ak juroom fuk motax bu mu laajé ni ko ñaata ngeen mu ni ko leg lu ngeen dëy ben way bu ci bok yonent bi laaj ko ci badr ni ko waaw ñaata ngeen fekk dañ ko japp andi ko ci yonent mo andon ci jeysu ba talya dañ ko wëni won pour mu sét mu jundi di def mu dikk nak yonent diko laaj waaw wax ma dëgg ñaata ngeen rek mu ne ko dal xamna digënté ju nekk juroom ñent waaw dafa ni ko ñaata ngeen mu bëgg ci kisaaka mu ne ko ñaata ngeen di ray bis mu ne ko bis day lele no ray fukki galem lele juroom ñent ah yonent ha fal qawm ma bayna 1900 kon de gañe digënté juñé ak juroom ñentémer mana kon ci app paré mel na téméru goor ñu nekk man nañu lek gëlem non lañu dal gëlem dafa bare yapp téméru di néna ñu ngi yoro juroom ñett fukki fas ñoom ki néna ba yonent jog ibnu ummi matton gumba gogu di nodd kat mom la bayyi won ñu jité julli ba bamu ñew mu bayyi ci madina pour garder dekk ba abou lu babata jox dara pom bu wex ba mu jox ko musab ibn umair ko ku nga xani mom mo hamsatu ibn abdul muttalib ñom ño nekk ci buntu armée li o shuhada uhud ñom ñaar rek la ci mëne sa xammi ño ne ci buntu ba ah su ko defé dem na anena qitalu khitalun ab khex batay ci la ma sulaym and ak bani sulaym koko tam ci guerre yi nga xane yonent demna ci ak bokkam bopam ci la bok inshallah ak qaynuqa mom qaynuqa bat dun min yahudil madina yow guer la ci yahudil madina jo xamni amna ñu njambaru xex ak muñ xex lol nak neena bisu samedi la won ci digg kori ci boba ama gudda ci medina ñaar fukki weer de nga ci baday gi do do ñom la jëk xexal ci yahut mu xex ak ñom ci shawwal lolu nak ne gannaaw xexu badar bala de nga yonent ali salatu wassalam bay ci dekk ba batay abu lubaba ta la bay badina ibnu abdul munzir nana hasarahum warna len ci sen tataye ñu laqut teye len fa fukki fan ak juroom ba nga xamni digi taruna neena bobu nak li drapom hamsatu ibnu abdul muttalib bu ko yoron te bu wex la won yalla def ñoo ñu tit nak lol lol ba nga xamni ni hisar ba yagna de nga ala su ko defé lolu dal moy xew xew yi nga xamni man nañ ko ca netti ci xarab bis bobu ba'dahu gnawo mukhatafan kharab qatafan aywa qatafan nak xamna far'u bi ca bok la qatafan jiru arab qadim gu yag la absak zubyan ci qatafan lañu soti ko de te absak zubyan ke do xamul qabila yu reeni ñom waye ñom ñep ci soti qatafan waye nak ñi mu waxin ba tay qatafan lañu bok ñoom fekke dañu tagu yonen te ghatafan bu jëk mom ci quroon yu jëk yela won ghatafan qaswatu dañu ko wax barab bu ñu wax di amar ñen ñi di wax anmar qaswatu di anmar ñen ñi di gadu ci amar dañu ko ko wax neena ñaar fukki fan la wa fukki fan ak ñaar ci wi ci gëru gamu la won te boba ñaar fukki wër ak juroom la amagun medina ci gaday neena la ko waralon men mbolo mu bok banu salaba ak muharib de nga ño dajalo won nit fokk dañuy dal ci de nga pour def iqara moy songa waji wax do sawr mo len dajale won lolu mo don sababu ñu dem ci jihad bobu su ko defé yonent nak dal di xeer julit ni ci jema taxaw bu baax ni do ñent témer ak juroom fuk ci ay borom fas mu bayyi ci dekk ba Usman ibn Affan ba ñu déggé ñu yonen wacc na wut ci leen nak ñu dal di daw tit nañu dem ci Allah ya ci montagne ya yonent bi dem gisul kenn mu wañiku fo bobu xex amu ci summa buhran ganaw ga bis khex buñu wax buhran buhran munzir munziri ne dattam moy dañu dam ba bi wax buhran ay wa liñ ci netti ci xew xew su ci xew moy ñe dajelo won bi tax yonent bi deg seen affaire ñu ni seen xabar ni ñu ngi bëgg guerre de nga ñoom fofa lañu nekkoon su ko defé nak loolu mo doon sababu yonent bi itam jog wut ci leen neena bam ko defé ñoom it la ca mujj dafa fekk ñu ti daw tasaro ci and ba mu do ñu wala mu ñu ko del ci batay jottu ñoo geer dal ndax ñu doon xexali dañoo daw ñoom itam moy momit ci guerre la koku kenn du ko net ni ñepp ko deg ndax mom mo gëna reuy ci guerre l'islam yi gën ci won netti ah ndax te juroom ñaar fukk ci sahaba yi dem nañu ci ah motax kon mom xut mom xarbu siw la neena ci wëru shawwal la momitam nak yaronte bi ali salatu wassalam te xut ci sess ci dekk bi mom digam ak dekk bi ndagam est ce danom ak ñaari kilomètre xana sax ci medina gu jëk ga matul ñetti kilomètre to sax ci fa medina tambriyon bu jëk amma legi danaka xut ma ngi sax ci dëkk ba rek naka non uhud nak ñatton gogu taxna mu jox ko sifas khasile neena waqatul ghumami neena modi xarab ñakara ba deug deug ndax l'islam pert na ci juroom ñaar fukki jambar ci ben bis حمراء نضير رقاع موعد مع دومة مريسيع والأحزاب لا تنمي حمراء قينا مولي حمراء الأسد حمراء مقاتل تلفين حمراء برب لبو خامني جتم تيب مدقة من مدينة جرون متى كيلومتر لي طلول نانا سو جمون ذو الحليفة من جفيت جسا لغة جامون كون ما نام بانكو لي خوف لي فيت دا nena suba samedi la won suba dimanche la won fukki fan ak juroom ben yo xamni mo ngi wi ci wéru kori ah fekk bot fan wéri wér ak yar la amagul ci medina dem nga ngir di dabbi non yoyu nga xamni de nga ba muy dem nak muadjin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam joxna ko ndigal de nga allah yakhruja ma'ana ahadun muadjin mana kikoy siwalal dal ki siwalal mana muadjin kuy nodd way moy ku doon yeglé luy xew rek batay muadjin lolo tax ku nan jundi gi jot nay di ko wax ni ñu tudde ko muadjin nun nokoy firé kuy nodd muni ko xamni andul ak won nun demb ci Uhud bu mu dem min de nga ku fekk won Uhud dong la ñuy and te bobu kat jëngé seen gom yu metti ci Uhud mu wa way ku demul won ci le rek bu mu dem mu bëgg genn pour titélé ko noni ndax buñu gisé metti gi leen dal suñu sédé rek gaay ñi dañuy dal di ciakaay defé ni ñoo ci né waye bañu gisé ci ëlëk sa ci alquran wax na ko ci sourate ali imran ci hizibu yastabshirun so demé tuti nga xamni alladhina qala lahumun nas إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فسادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ويكون بدر نيار الباب بدر موعد موما بوبنا لا يجوفه له ايوا سوكو دافي واي دال نينا كو اندول وون مون ديمب بومو ديم واي باني دوجين يونت بي كاب داجالو دا مبولو دينغا ني دين دابسي nga xamni taxna ñu amun tiit dal ba dal di fegu ci lu bari luñu bëggoon def su ko yëngalul woon dañuy dal di defé jekku nañu benen bootul sax ñoom ñu jëkke yëngal te xara ñaara ku jëkke yëngu so wattul man na am yaay waaje yaay gañ ma'dumat maw'id nak moy badaru ñaarel badar bu mujj kon ñett lañu badaru sughra mana moy bi amna badar bi ci digg bi nak moy bu ruy bare re dedet badar bu mak ak bu ndaw lañ wax lani waxu moy bu ci bokk ak wuñu badar bu mak moy badaru kule maw'id nak moy bu ñaarel bi nga xani moy sughra kubra bi nak moy bi nga xani yalla yëkëti na ci raay l'islam ñaar la maw'id manam bal bisu uhud abu sufyan dafa juk ciakaay bi mu gisé li julit ñi daj muni u'luhu bal ci uhud ma seen xeram biñu waxu bal mu nan ko fetel ko yaako mana yaako l'islam denga yonen bi yonen tontu ko ni ko allahu a'la wa ajal muni nak maw'idukum badrun fil qabil yonen ni ko insha allah waye nak yonen ta dal di préparer ñu dem maw'id dem bañu demé fekk Abu Sufyan dik na ba ci yoon way ragal dal na len dal muni wa Makka sunu atu ren ni dal du atum xex ndax jekkuun bu ngeen yebbo ñu delu rek ba benen fekk ñi ngi yobjes kon seen yobali su nu ko re ñango moy mo mel ni ki ndiorande ciara ndiorande dal mom lañu defoon ay mbuss bañu wagniko nak dëkk ba di leen ñaawal ay yeen kay bëgg lekk ci sawiq lay wax bëgg lekk sawiq ci all bi mo leen taxona dem di leen ñaawale loolu ndax dañoo dem ragal wañi ku julit ña dem ak seen commerce bañu yobbu won ku ci ku ne amna 100% ci lam fa jaay ci marché te kenn xexu ñu yalla tudd na loolu nak ci sœur Ali Imran ba muy wax alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum ndax dafa dañu yoni ben way neexal ko ne ko so demé nangal len tisalal bu ñu jëmé dik de nga te moy nu'aym waji wax nu'aym al-asja'i mom lañu neexal ne ko demal nga tisalal ñu len dal ndax len dañu ko jekul Abu Sufyan ba gëna sagu dal te ñëmi wuy ah ba mu demé wax len wax ba yegal qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel yalla tag len ci lolu ñin amna ku len ni inna an-nas qad jama'u lakum wa ma ka dajalen nañu len mboro mu yamul fen fakhshawhum ngeen len ragal bu len dem di alek sen bok fa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel ñu ñun yalla doyna dañu ko yalla rek lañu wakilu ci mom yalla ñu ko netale ne mo tatu ci sen badar ba neexna ba ñu deme jaay marché ba 100% la ko ne am te dajewu ñoo xex dajewu ñoo dara mo ni fanqalabu bi ni'matin min Allah mo xewal gogu wa fadlin ak ngañay lam yamsasum su'un ben tartabalu len so wattaba ridwan Allah yor ci doli top nañ ngeerum yalla def la mu santane wallahu bi fadlin adhim mom la defal julit ni ci badar maw'id bobu la bu jek ba nak ci l'islam yekati ko mom la Abu Sufyan ñoro ni kon bu dewone nan